حسب الرجل وعمله بيده دا زيو كنه دا كاروبار او دا خرسولو او دا غستلو معاملة دا نن بيان دي دا فضيلت دا كسب كم سړي چې حلال کاروبار کوي دا غي خير او برکت او بیا په خیر او برکت کې چې دی هغه کار چې هغه د لاس کاری مهنت د لاس کوي او په لاس باندې پیسې ګټي او هغه خوري نو دی کې بیا اندازې خیر او برکت دی. نو هغه وایي بابو کسب الرجل دا باب دی د کسب د سړي کسب کاروبار کوي په کاروبار سره دی حلال رزق ګټي دا کسب و عمله او عمل داغ بیده په خپل لاس دا ذکر د خاص شو پس د عام نه کسب عام دی که زمینداری کوي که تجارت کوي که بل څه کوي او دا دغه شی دی عمل د لاس دا خاص دی و عمل یده او عمل د خپل لاس په خپل لاس ما وی کار کوي مهنت کوي او هغې نه چې دی نو ګټه حاصلوي. حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت حضرت يا شبيبي وي فزيلت شو دا كسب حلال لما استخلف أبو بكر الصديق کله چې خلیفه مقرر کړی شو ابو بکر صدیق رسول الله د دنیا نه لاړ داغه په ځای خلیفه ابو بکر صدیق شو. لما استخلف کله چې خلیفه کړی شو ابو بکر نه صدیق او حضرت ابو بکر صدیق دا د حضرت عائشه پلار دی. نو قال اغه وی حضرت ابو بکر صدیق چې خلیفه شو نن چې سبا ګورو ګاټلې په شا کړې ده د کپړو پنډې په شا کړې دی بازار ته روان دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ او ابو عبیده ابن جراح ورسره مخې ته راغلل چې حضرت دا څه کې ته خو خلیفه شې نو اوس دا ګنډه دې څه له په شا کړې ده بازار ته وړي. وایي چې بازار ته لاړ نه شم نو څه به کوم بچي به مې څه خوري. نو بیا عمر صاحب او دې صحابه مشوره سره وکړه نو د لپاره چې خپله د بیت المال له وظیفه مقرر کړه. قال دی وی لقد علم قومي یقینا معلومه ده زما قوم ته. ابو بکر صدیق وی لقد علم قومي یقینا معلومه ده زما قوم ته سوته معلومه ده ان حرفتي چې یقینا زما کسب ان حرفتی چی یقینا زما کسب دا خیسته کسب میکو خیسته کاروبار میکو د خپل کور می په تمام ضرورتونه پورا کیدل زما ان حرفتی چی یقینا زما کسب لم تکن تعجزو اغنو عجزو اغنو کم عن مؤونت اهلی دغا دا غزی مواره دا کور زمانه زما دا اهل او دا کور دا خلکو چې کم مشقت او زیمواری و اغه پورا کوله. معلومی گی دا خبره کسب دا ابو بکر صدیق ابو بکر صدیق علاکه کسب کو خواه کاروبار کو معلومی گی کاروبار شده نو دا خصی زده ان حرفتی چی یقینا زما کسب لم تکن تاجزو اغا عجز نو عن مؤونت اهلی د پوره کېدو د مشقت د کور والا او زمانه. الحمدلله زما داسې کاروبار روانو چې زما د کور د خلکو تمام ضرورتونه پې پوره کېدل کم نو اوس رانه هغه پاتې شو وشغلتو او زه مشغوله کړی شوم اوس کاروبار نشم کولی د مسلمانانو په کاروبار هغه کې په ټولو کورونو کې سوجونه او د هغوی کارونه پوره کول په هغې کې مشغوله یم وشغلتو زه مشغوله کړی شم به امر المسلمین په کار د مسلمانانو زه د هغوی خلیفه شم د هغوی کارونه زه کوم ما سره موقع نشته. د دې وجنه زه چې دی د مسلمانانو د پاره کار کومه، نو د مسلمانانو چې کم مال دی بیت المال دا غینه و ما ته وظیفه مقرر شي زه باغه خورم. فسیاکلو نخریبا، فسیاکلو نخریبا آل ابی بکر کورنۍ د ابو بکر هغه به خوراک کوي من هذا المال د دې مال نه، د دې مال نه چې کم بیت المال دی د دې نه به د ابو بکر صدیق له او د ابو بکر صدیق کور والله د پاره به نغه مقرری وصفه ابه خوري. ویحترفو او دی به کسب کوي، مراد دلته د کسب نه دی محنت، او دی به محنت کوي للمسلمین د پاره د مسلمانانو فيه پدې کې دی به دغه شپه ورځ به د مسلمانانو کارونه پوره کوي د هغې تدبیر به کوي چې د مسلمانانو څه مسلې وي هغه به حل کوي. نو ګوره ابوبکر صدیق وایي زما کسب زما کاروبار هغه ښه ډېر او زما د کاله والا تمام ضرورتونه پوره کول، خو چې اوس زه مشغوله شوم نو هغې ته اوزګار نه یم. معلومیږي ابوبکر صدیق کار کوو، ښه محنت یې کوو، کسب یې کوو. وخت دې راځه کنه. حضرت عروه هغه وایي قالت عائشه وی حضرت عائشه کان اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر اصحاب د رسول الله او مرګری د رسول الله. وګوره صحابه به هم بازار کې کاروبار کو، دکانداری به کول، خرڅول به کول، اغشتل به کول، کسب به کو. کان اصحاب رسول الله السلام او اصحاب د پیغمبر علیه السلام دا اصحاب سنگو عمال انفسهم عمل کون کی د خپل ځانونو د پاره. عمال دا جمع ده، مفرد د دې عامل راځي، عمل کوونکې کار کوونکې کسب کوونکې. صحابه چې دي ودوی عمال انفسهم عمل کوونکې کسب کوونکې د خپل ځانونو دپاره بالکل لا و. ها چې دا عمل به کو، چا به پیلټې وړل، چا به زمینداری کولې، چا به باغوانی کوله. جامې نه وې اکثر، دا جامې به د وړۍ وې، دا ساده وړۍ نه ده، د دې جامې به وې خوله به شو هلته، خو ګرمي هم ډېره ده. نو وړۍ چې دا ساده وړۍ خوله شي نو بیا بوی کوي. دوی به چې رالل جومات ته، خاص کر د جمعې په ورځ به رالل، دې وړۍ به بوی کو، ټول جومات به بوی کو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې یاره که چېرته جومات ته راتلی او خاص کر د جمعې په ورځ، نو چې غسل هم کولې نو ډېر خوند به یې کولې. فکان یقول لهم، فکان یکون لهم نو به د دوی دپاره، فکان یکون لهم نو وی به د دې او به د دې صحابهو دپاره ارواح بویونه، دا خولې به شي او دا وړۍ به بیا په بدن باندې جامې به وي، د دې نه به بویونه تلل. نو به د دوی دپاره ارواح بویونه. فقیل لهم اویلی شو دوی ته، صحابهو ته اویلی شو چې لو اختصلتم کچرې تاسو غسل کولې نو دا به ډېره ښه وه. لو اختصلتم کچرې تاسو غسل کولې نو دا غسل به ښه وي. ګورئ صحابه علما نه علما، بزرګانو نه بزرګان، خو بیا هم هغه د دوی به هغه خپل اعمال کول، خپل عملونه به یې کول، خپل کسب به یې کو، چا زمینداری ما وي، چا دوکانداری، چا پیلټي. رواه حمام عن هشام عن ابيه عن عائشه. حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا عيسى بن يونس عن ثور عن خالد بن مادان عن مقداد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. حضرت مقداد لوی شان ولا صحابي دي، هغه روایت کوي د پیغمبر علیه الصلاه والسلام نه قال، پیغمبر علیه الصلاه والسلام وی په کاروبار کې د خیر او د برکت کاروبار دا دی چې پرونم تاسو ویلو چې سړی د خپل لاس ګټه کوي، کاریګری کوي او هغه خوري. دا غی پس دویم نمبر بیا د خیر او د برکت کاروبار دا د تجارت کوي، حلال تجارت خرڅول اغشتل کوي، او پاغی کې حلال ګټه راشي او غخوري، دا دو شی نډیر د برکت دی. نو پیغمبر علی السلام فرمایل ما اکل احد ندی خوړلې هیڅ یو کس طعام ډوډۍ، مراد د ډوډۍ د خوراک نه څه دی کاروبار، حلال کسب کول ګټه کول. ما اکل احد ندی خوړلې هیڅ یو کس طعام ډوډۍ قطو بالکل څنګه ډوډۍ خیرن چغه ډیره بهتره د چانه بهتره من ان یاکل د دې خبرې نه چې دی اخري من عمل یده د عمل د خپل لاس نه کدا یده وایم سیدا، لیکن بل روایت کې راځي یده د دواړو لاسونو. ما وی دغه یو کسب دی یاد دی او په خپل لاس کار کې لوارې کاروبار کې ترکانې کاروبار کې داسې بل مصری او کاروبار کې دا د لارو د موټرو دا د ګړو د جوړولو دا کار کې او په دغه ګوتو مهنت کې وغه رزق ځان ته حاصلې، نو د دې نه د خیر او د برکت بل طعام نشته دی چې هغه ته وخورې. نو نه دی خوړلې هیڅ یو کس روټۍ چې هغه بهتره ای د چا نه بهتره ای د دې خبرې نه چې یو سړی خوراک وکړي من عمل یده د عمل د خپل لاس نه د خپل لاس عمل کې مهنت او په هغې ګټه کې او ځان ته ډوډۍ حاصلې دې نه بهتر نه بهتر دی ده. او وجه د هغې دا ده چې دا د انبیاو پیشه ده. ډېر انبیا داسې تیر شوي دي چې هغوی د خپل لاس پیشه به و. داود علیه الصلات وسلام ته ګوره څومره لوی هستی ده، هغه به د زغرو کار کوو، زغرې به یې جوړولې او هغه به یې خرڅولې او هغه به یې بیا خوړلې. ښه، و ان نبی الله داود، او یقینا د الله پیغمبر چې حضرت داود دی، ګوره داود علیه السلام څومره لوی بادشاه هم دی، پیغمبر هم دی، او بیا به هم دا د لاس کار کوو، زغرې به یې جوړولې. و ان نبی الله، یقینا پیغمبر د الله داود چې هغه حضرت داود دی، کان یاکلو هغه به خوراک کو من عمل یده د عمل د دواړو لاسونو نه، دغه لاسونو باندې به ما به زغرې جوړولې او هغه به خرڅولې او هغه عمل ګټه مټ هغه به بیا خوړله. حضرت ابو هريره ده رسول الله صلى الله عليه وسلم نه حدیث بیانی ان داوود النبی صلى الله عليه وسلم، چې یقینا حضرت داوود چې هغه د الله پیغمبر و، کان لا یاکلو هغه به خوراک نه کو، الکه د سرکاری بیت المال نه به هغه خوراک نه کو. هغه د الله نه سوال کړیو چې یا الله زما خوراک زما د لاس نه مقرر کړي چې زه په خپل لاس مهنت کوم او هغه خورم. نو وی د الله پیغمبر حضرت داود کان لا یاکلو هغه به خوراک نه کو، الا من عمل یده مگر د عمل د خپل لاس نه، په خپل لاس به عمل وکړو، زغره به جوړې کړې، بیا به خرڅولې. ها، دا ابو عبیده چې د حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ آزاد شوی مریدی، دا ابو عبید سمع ابا هريره د واره د دا حدیث د ابو هريره نه، یقول ابو هريره بوي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر علیه السلام فرمایل، ابو هريره وای چې رسول الله مونږ ته فرمایل، الک کسب کوي کار کوي کاروبار که نور کاروبار نی کنه چې پړی راوالی او غره ته لاړ شي دشت ته او خشاک راغون کې او ګیړې په شار واړې او بازار ته راوړې خرڅې کې او درته پیسې میلو شي، نو ګورې دا پیسې د آر سنخ دي. لأن يحتتب دا خبره چې خشاک چراغون کی لأن يحتتب دا خبره چراغون کی احدكم يوستاسو حزمتن گیرده دا خشاک لأن يحتتب دا خبره چراغون کی احدكم يوستاسو حزمتن گیرده دا خشاک گیرده چه ده دا راغون کی او ریوڑی بازار تاو خرسی کی او پاغی گٹا واخلی نو خیرون لہو داخد دا دا دا پارا پوشوه لئن یحتتب دا خبر چراغون کی را جمع کی احدو کم یوستاسو حزمتن گیرده او دا گیرده روڑی بازار تا علا زهریهی پخپلشا او دلت خرس کی نو خیر له دا ډیر خدې د د لپاره د سنه من ان یسأل د دې خبرې نه چې دې سوال وکړي احدن یو کس نه چې ماما یو لس روپۍ راکا ضرورت مې دی من ان یسأل د دې خبرې نه چې دې سوال وکړي احدن د یو کس نه چې د بل نه سوال دې وکړو د دې نه بهتره دا ده چې دا لاړ شي په دې شرمېږم او خشاک راغون کی او گیرډی راوړی بازار ته او خرڅ کی دا بهتر دی تکه چې چانه د سوالو کوم دلی نو یا به در کی یا به در نکی نو کدل شی در کو د دینم بهتر دا چې په خپل گیرډی راوړی زکه چې بیا به او تستر گخکتی هغه به د باندې سبا احسانونه کوي چې بل روز مې لس روپۍ در کړی دی ته بیا زړه کې احسان منی او کدر نکی نو اوم خدای زکه چې درې نکی محرومه بای او چې خپل ګډې راوړې نو ارسو به سر ډیری خا فیعتیه دې چې لاړ شو د بل نه سوال کوي نو یا بایغه ورکی او یا به ورنکی د ورکول نم بهتر دی او د نه ورکول نم بهتر دی فیعتیه نو دا کس بدل دا شی ورکی د دینم بهتر او یمنعه یا به تیمن کی ور به نکی یو حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيعون قال حدثنا هشام بن عروه عن ابي عن الزبير بن عوام قال حضرت الزبير وي زبير رضي الله تعالى عنه ليشان ولا صحابي دي ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لور حضرت اسمان په دواده ده عشره مبشره کې دي قال دو فرمایل قال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر عليه السلام وي لا ان یاخذ احدکم دا خبره چې راوالی یو ستاسو دا خبره چې راوالی یو ستاسو احبله خپل پړی احبل رسی جمع ده یو ته حبل وی حبل وی پړی ته رسی دا خبره چې راوالی یو ستاسو احبله خپل پړی پړی راوالی او لاړ شي دشت ته او دا غزانه شه دینو ګیډی روړی په دې پغه کې نو خیر له دا ډیر خدی د د لپاره لکه دا نن سبا تاسو ته پړواله نه وای غریبی بیا محتاجی وی او دې پړې راوالی بازار تراش او خلکو سره دا پیټی او دا ګنڈی وړی او پاغي باندې ما خام چیزی د پیسې شل روپۍ دل شوپۍ د ګټلی الله دې معافي کړي ډېره غریبي ده نا کشران خواران دا کم عمر والا ګاډي راغستي او غټ غټ پیټي وړي زه خپله دې ته ډېر خفه شم چې دا ماشومان دي دا کچه کلمی دي او دا خواران دا ګاډي چې دي نو په دا چړیانو باندې او پوتریانو باندې خیجه یو کوزی دا خواران به څنګه دغه وکړو مجبوري ده دا ماشومان چې دا ګاډي یا دا سړی دا ګاډي دا د غکۍ چلی او دا پیټي پکې وړي لکه دا ښه دی د دې خبرې نه چې دې محتاج یو د خلکو نه سوالونه کوي یا به یوله څوک ورکړي بیا به هم سترګې ټیټي وته او که ورې نه کړي بېګاله به لوږه او تنده تېری نو دا خبره چې روالي یو ستاسو خپل پړي یو رسېګانې نو خیر له دا راغشتل ښه دی د ده لپاره د سنه من ان يسأل الناس د دې خبرې نه چې دې سوال کوي د خلکو نه قال ابو نعيم حدثنا محمد بن صواب قال حدثنا ابن نمير عن هشام أبيه الحديث. باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع. بل سرنامک دی د خرڅولو او د غشتلو مسله ده. الکه کاروبار کوي، غشتل خرڅول کوي، نرمي کوي په خرڅولو کې، نرمي په غشتلو کې، نرمي ډیره سختی م کوي. دغسې په خرڅولو کې سخاوت کوي، په غشتو کې سخاوت کوي، چینجتوب م کوي. کله نا کله به ته لاړ شي دکاندار ته به ودرېږي، دا شی خو لږ راکه، هغه به دله 15 دانې درکي د لسو روپو. ته به ورته وې مړه یو بله دانه هم پکې واچوه. هلکه د سخاوت نه کار والاست، چینجتوب مه کوه، ور واچوه ته یو بله دانه چې الله دله خیر او برکت درکي. دقسې اغشتونکي ته مسله ده. الکه شی چې اخلی چینجتوب مه کوه، سپیرتوب مه کوه، خو 15 دانې دي او په لس روپۍ باندې دي او دله له درکړه، نو دا بله دانه ولې غواړې چې یو پکې بل هم دغه که واچوه؟ نه، دا سختي مه کوه. دارنګې دا سختي ډېره مه کوه. 15 دانې دي او په لس روپۍ باندې کېږي، او ته هم داسې نښتې چې نه لس نه مړه، خو یوه کمه که، یوه کمه که، دا مه کوئ. اس په دغه کې په کاروبار کې نرمي کوي، او دارنګې د سخاوت نه کار لې، الله به په تاسو باندې څوکي خیر او برکت راولي. نو باب السهولت، دا باب دی د اسانتیا او د نرمۍ چې تاسو نرمي کوي. وسماحت، سخاوت دا کوي، سپیرتوب مه کوي. پسه کې اسانتیا کوي، پسه کې سخاوت کوي، فی شراء په غشتو کې. که شی اخلې هم ډېره سختي مه کوه. کله نا کله دا دوکانداران وایي که نه، چې ځینې خلک سړي لړه وچوي. دلته یو کس چې زه ورسره کښېنم سهار کې، نو هغه له بعضې خلک راشي وایي پلانې شي، وایي یاره ما سره بېکاره دی نه خرڅوم. نو زه ورته وایم ولې؟ وایي مړه دا ماسې تنګوي. نو فی شراء په اغستو کې، والبیع په خرڅولو کې، خرڅولو کې ته چینجتوب کې، دا نه بس نرمي کوه. ومن یو بله دا دی چې وروره، چاته دې حق شو که نه حق، چاته دې قرض دی، اوس دې هغه خپل قرض غواړي، هلکه سختي مه کوه، نرمي کوه. نرمي منډه ورته وایه، زما د باندې دومره حق دی، لږ خو راکه. هغه درته وایي یو سره سره نشته، وایي ښځه مړه بیا به راکي، انذار ورته وکړه، مهلت ورته وکړه. په دغه کې چې دې سختې خبرې ورسره مه کوه. که دې لږ وس و که نه وس، مثلا یو سل لس روپۍ دي، داسې ورته وایه مړه خو دغه سل راکه، دا لس نه راکوه، پرېږده. نو فی شراء په اغستو کې نرمي، والبیع په خرڅولو کې نرمي، یو دا. ومن طلبه، او بل هغه چې هغه طلب کوي حقا د خپل حق، ستا په یو سړي باندې قرض دی، حق دی دی، نو فلیطلبه، دی دې طلب وکړي د هغې، خو فی عفاف، په پاک دامنۍ کې. عفاف دغه ته وایي ځان منې کول، اما لا یحل، د هغې څیز نه چې تا له حلال ني. هلکه چا باندې څنګه بوی غوندې شو، چا چې طلب وکړو. ومن طلب حقا، څوک چې مطالبه کوي د خپل حق، نو طریقې څه ده؟ فلیطلبه، هغه دې مطالبه وکړي دغه نه، خو فی عفاف، په پاک دامنۍ کې. عفاف ما وی ځان منې کول د هر هغه څیز نه چې هغه تا له حلال ني. داسې نه چې ته دغه نه مطالبه وکړې چې راکه مال حق، هغه وایي ما سره نشته، او ته و پراپاس یو وی رټې وی رټې بیزتی وکړي. هلکه داسې مه کوه، ته د سره نرمي وکړه چې الله تا سره نرمي وکړي. هغه خلک وایي که نه لیکه تی ته وکړي چې د دې نه به خوځې نه، ماله به شی راکې، بیا به دغه کوم. هلکه قرض دی دې پې، او په قرض کې تې شی ونیسي. کزنی خلق تلاری اونیسی بلستی اونیسی اندکا داست کوئی. خوچه کار از دی ورکا و مخی برای تیگانه کشی اغسطی و کنه. نو مخی سختی نکه او بیا رستو تا داگه که سختی که. خا فلیت لبهو دیده طلبو کی نداغ اخپل حق فی عفافین پا پاک دامانه که یعنی دسی کار دی نکهی دسی خبری دی وطا نکهی چا غدر حلالی نی. حدثنا علي بن عياش قال حدثنا موسان محمد المتذف قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن الله جابر وي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقينا دا الله رسول قال غوي عليك رسول الله دا دس خلقو دا پار دواغاني کلی دي خدا رسول الله دواغاني سم ماموري خبره ندا قال رسول الله وي رحم الله رحم ديو كي الله کدا جمله دعایه والی ام سیده رحم الله الله دی رحمو کی دعا شوا یا دا خبر دی خبرو رسول الله خبر ورکی الکا پا دی خبر یه رحم الله رحم کلی دی الله خبر دی اوخه خبر داده چه دا جمله دعایه والی رحم الله رحم دیو کی الله بچا رجلن پا یو سری سنگ سری سمحن چاگه که سخاوتی مراد ده سخاوت نم ده نرمی سختی نکی سمحن چاگه سخیوی آغا نرمی کون کی کلا اذا با آچه کلا آغا خرسول کی چه خرسول کی ام نرمی کی خرسول وخیم نرمی چه بیا ده حق مطالبه کی بیا نرمی و اذا اشترا او چه کلا دی شی والی چه شی والی ام نرمی که شی خرسی ام نرمی داده ده کهی معمولی می معلومی گی ده خبر ده غند و حدیثو نه چه ده خیر و ده برکت صورت داده چه معامله که کنه ده معامله نزیاد ده خپل ملگری ده خیال ساته داغه ده قدر و ده عزت خیال ساته چه بانده شی خرسی داغه خیال دیر کوا چانشه علی چه داغه داغه خیال دیر ساتی و ایزا اقتضا او چه کل آغا طلب کهی دخپل حکو ادکا پچا ده حق ووڑی ده او بیا تا داغه نه طلب که و پا طلب تسه که پاگی که تی نرمی که سختی و سرنکه ده خرسول وقت که ده نرمی کهی ده اغشتو پا وقت که نرمی کهی او چې کله دې تقاضا کوي د خپل حق مطالبه د خپل حق کوي نو هغه کې نرمي کوي باب من دا باب دې د هغه چا سرنامک دی انصر موسرا چې هغه مهلت ورک مالدار ته یو سړی مال یو غریب له مهلت ورکول مالدار له مهلت ورکول د دې دواړو بیل بیل فضایل لیخه یو سړی باندې د شیخ خرص کړ د میاشتې په نیټه چې په نیټه دې خرڅ که چې میاشت پوره شوه ته ورلې هغه درته وایي وروره پیسې راسره وي دا دوکانداران کله داسې خو هغه پلاني له مې ورکړې پلاني له راسره نشته اوس یوه ستا ذمهواري ده یو د دوکاندار ذمهواري ده دوکاندار له په کار دا و هلکه تا د بل پیسې بل له ولې ورکولې ستا په پلانی پتا باندې دغه پیسې دي نن ورسره نیټه وه ولې دې ورکولې هغه له دا مسله ده خو چې ته ورشي او تاته هغه عذر وکړي ته ورته وایې زه مړی چلو پرېږده بل هفته به راکړي نو من انظره څوک چې مهلت ورکي موسرن مالدار ته هغه وشته دی خو موجوده وخت کې څه حالات داسې دي چې اوس ورسره څه شی نشته او تا ولا مهلت ورکی یا مدلی کله نغی کنه خمال دار دی تا لسر شی در نغی کی پیسې در کئی تا و تا و زمرا دا اختار مخدا مند پا دی بانده نور شی نوال و مال و بیا دا کی را بکی اگه غریب لار شی پا غی بانده بچول نور شی نوالی و تا ولا مهلت ورکی دا دیسم را جرده حدثنا احمد بن موسی قال حدثنا زهیر قال حدثنا منصور ان ابن حضرت حذیفه ابن یمان مشهور صحابی دی حدثه ده حدیث بیان کرده حضرت ربعی تا قال دوی حضرت حذیفه چې قال النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه الصلاه والسلام وی تلقت الملائکه مخل رالی ملائکی تلقت الملائکه مخل رالی ملائکی روح رجل ساده یو سړی ته یو سړی د بدن نه سوته د ساده و تو سره وته ملائکی مخل رالی ملائکی ته تپوس کوي چې چرته په دنیا کې د خیر کار کړی دی کنه خا مخه تر علی ملائکی روح رجل ساده یو سړی ته او دا سړی چې د ممن دا د هغه شان او کان قبلکم چې غستاسونه مخیو په پخوانی زمانه کې یو سړی وسیوته د وتو سره ملائکی ول مخه لرالی فقالو دی ملائکو وته وی چې ادم ایسا اعملت من الخير آیا تا کړی دی د خیر د کارونو نشه آس شي په دنیا کې د خیر په کارونو کې څه د خیر کار کړی دی کنه نو قال هغه وته وی چې را نور خو مې د خیر کار نه دی کړی خو معاملات مې داسې وو قال دې سړی وته وی چې کنتو امرو ما به امر کو فتیاتی خپلو مزدورانو ته فتیاتو دا جمع ده د فتا فتا نوجوان ته وی بیا د هغې نه پس مزدور ته م وی ما به امر کو فتیاتی خپلو مزدورانو ته ما به شی خرڅو را خرڅو مزدورانو ته به مې څه وی چې ینذرو چې دوی د مهلت ورکوي خلکو ته هلکه خلکو له مهلتونه ورکوي ویتجاوزو او دوی دې درگذر کوي ویتجاوزو او دوی دې درگذر کوي عن الموسر مالدار ته غریب خو غریب دی چې مالدار سره دې هم دغه کوي درگذر دې وته کوي او هغوی له دې څه کوي انذار مهلت ورکوي زه مړه نن یې مراکه وه مړه سبا به بیا راوړي بله ورځ یې راوړه دغسې کله نا کله سړی وي ورسره ډېری پیسې پته نه لګي دلته د سلو روپو سودا وکړي چې دې جیب ته لاس کړي لس روپۍ پکې کمی دي یا خدایه دا څه وشو تا نه خو یې شی په سل واغش ته درګزار وکړي زه مړه بیا بیا راوړې یا ورته وایې بیا بیا راوړې یا وایې مړه دا لس ګوندغه کوه پرېږده ښه نو ما به امر کو خپلو مزدورانو ته چې دوی د خلکو ته مهلتونه ورکوي ویتجاوزو او دوی دې درگذر کوي عن الموسرې د مالدار نه قال دا راوي وی چې قال رسول الله وی چې فتجاوزو دې ملائکو درگذر وکړه عنه ددنه لکه تاسو ته به راشي په ورځ د قیامت ستاسو څه خوښه ده چې الله ما سره څه معامله وکړي هر سړي له پکار وي چې ځم الله په ورځ د قیامت ما سره کومه معامله وکړي زه به خوشحاله یم وایي د الله د بندګانو سره هغه معامله کوي چې ستا کومه معامله دا خوښوي چې الله ما سره وکړي نو ته د الله دغه بندګانو سره سختي کوي الله به درسره سختي کوي په معاملاتو کې که د بندګانو د الله سره نرمي کوي الله به درسره نرمي وکړي که د الله بندګانو ته څه درگذر کوي الله به تا ته درگذر وکړي نو فتجاوزو دې ملائکو درگذر وکړه عنه ددنه وقال ابو مالک عن ربيع ابن خراش اغلته د ربيع ابن خراش نه روایت منصور کړی دی که نه دلته ابو مالک د ربيع ابن خراش نه کوي چې کونتو دلته دا ټکي دي ملائکې وته وایي تا څه د نیکې کار کړی دی نو دې وته څه وایي دې وته وایي اویسرو اویسرو ما به نرمي کوله اسانتیا به مې کوله علی الموسرې په مالدار چې مالدار به و هغه سره به مې نرمي کوله اسانتیا به مې کوله و انذرو او مهلت به مې ورکو المعسره تنگ دسته که یو سړی به غریب و ما به ورته وی یو میاش پس چې میاش براله ما به ورته وی زه یو میاش پس بیا داسې مې متدغه ورکو تجاوز به میکو و اتجاوز او ما به در گذر کو عن المعسر د غریب نه. وقال نعیم ابن ابی هن عن ربعی، ګوره د ربعی درې شاګردان شو، یو منصور شو او یو دا دغه شو عبدالملک شو، هغې کې دغه الفاظ، او یو چې دی نو دا دغه شو نعیم شو، هغې کې دا دی چې فاقبلو من الموسر، ما به قبلو د مالدار نه، واتجاوزو ما به درګزر کو عن الموسر د غریب نه. کله ناکله تاسو دایی که نه پاتې شو نه مړه. تابعه شعبته عن عبد الملك عن ربعی. خا فاقبلوا ما بقبلوا من الموسر د مالدارنا. کله ناکله داسې وي چې د سړي په چا باندې هفته وار لس زره روپۍ وي، غریب دې هفته کې کاروبار نه شي، د لسو زرو په ځای اته زره راوړي. ځینې خلک سختي کوي چې والله چې پوره خو دې نه راوړي چې دنه وانه لم وایي، نه چې کم سړی به مالدار و خو چې څه بیا راوړه ما به دغه کول قبلول، که د لسو زرو په ځای بیا زر راوړي ما به قبلولي بل ډېره ښه ده، که دوه بیا راوړې ما به دوه قبلولې، او که اته بیا راوړې ما به اته قبلولې. نو فاقبلو ما به قبلولې هغه خپل حق د مالدار نه، او نغه د وتجاوزو، او ما به درګزر کو عن الموسر د دغه نه، دا څه ورته وي د تنګ دست نه. نو تنګ دسته چې درګزر کې، نو یا دا دی چې مهلت وله ورکې، یا درګزر ورته دا کې چې ضیعه ورسره وکې. زیعه مطلب دا دی یو اندازې پورې حق ورته معاف کې، زمړه د لسو په ځای پنځه راوړه، یا دا دی چې تغه کې مطالبه ورسره کې، نو مطالبه ته په ښه طریقه باندې کې، سختي نه کې. باب من انظر موسرا، دا بله سرنامک دی. اوسه پورې خو تا انتظار کو مالدار ته، دا اوس غریب سړی راغی، غریب ته دې حق راغی، او هغه چې دی غریب دی اوسې وسې نشته، او تا هغه ته مهلت ورکی. من انظر موسرا، چا چې مهلت ورکه مالدار ته، مال غریب ته، نو د دې څومره اجر او دغه دې ثواب. عن النبي انه سمع ابا هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم، حضرت ابو هريره حديث اوریدلی دی د رسول الله صلى الله عليه وسلم نه، قال رسول الله وی کان تاجر، او په خوا زمانه کې یو تاجر، یو تجارت کوونکی، یداین الناس، هغه به د کرز معاملې کولې د خلکو سره. کان تاجر، او یو تاجر، یداین الناس، چې هغه به د کرز معاملې کولې د خلکو سره، خلکو باندې به شی نه په کرز خرڅولو، چې خرڅ به کړه پی فیزار موسره، کله به چې دولی د یو تنگ دستو، د ده به حق و په یو غریب باندې به و چې هغه به تنگ دستو، نو څه دې قال لفتیانه، د به اووی خپلو مزدورانو ته چې هلکه ګزاره ورسره کوئ، تجاوزو تاسو درګزر وکئ عنه، د ده نه. نو درګزر دا مطلب چې می غواړی ته، یا دا دی شی ورته دغه وکئ مهلت ورکئ، تجاوزو تاسو درګزر وکئ عنه، د دې غریب نه. ولې کیدی شي چې الله موږ سره د درګزر معامله وکړي، لعل الله شاید چې الله ان یتجاوز هغه درګزر وکړي عنا زموږ نه، چې دا معامله د کوله چې کله دې مړ شو، فتجاوز الله عنه، الله درګزر وکړه دته، الله دته چې کوم نافرمانۍ ګناهونه یې کړي و هغه ورته الله معاف کړه، فتجاوز الله، نو درګزر وکړه الله عنه هغه ته. دا بله مسله. باب اذا بين البائعان ولم يكتما ونصحا ويسكر نغالی دا بلا مسئله دا. الکه شی خرسه، الکه دا دیر دیر خیال ساده، خاص کر دکانداران رونه. سودا سړی راغی گاک، تان شی اخلی. داستا پشی که عیب دی عیب، الکه پتوی ما، ورتوای رو را دا شی دا بانده خرسو ما، خطا با پویگی یا با نپویگی گوره دی که دا پلانی دا غده، عیب دی. مثلا دا تش پا کمیت باندی اخلی آغا شیدانه دی که دا عیب دی، دی که دا عیب دی، غواران اخلی دی که دا عیب دی، دا بل شیرانالی دی که دا عیب دی، دا کپلرانالی دی که گوری دا دا غده، دا عیب دی. دا شیر دیر اهم و ضرور دی، دا نه چه پی پردار آوا چه، دکا چه عام خواران چر تا پویی اکثر پلندی کوتل که چه خلق سوداگانی کهی پی اعتماد کهی، پی یو دکاندار بانده دا خلق اعتمادی بس آغا نه کهی. نو ازا بین البیعان کل چه بیانو کی البیعان خرسون که او اغستون که دکاندار ماما شی خرسی دا خپل شی بیانو کی چه لکه دی که گوره دا مسئله دا دی که دا مسئله دا آغا چه کمی پیسی ور کهی اغی کم و توی علکه دا بندل در کم خو گرده که پلانه لوڈش لیده لیده پلانه پک دا سیده یا دا سیده ولم یک توما او دا دوال پت نیکی عیب بایی پا مبیع که کم عیب دی پتی نیکی مشتری پا سمن که عیب دی اغا پت نیکی و نصحا او دا یو بل خیرخوایی غاری دا دیر اهم دا چه شی خرسوی علیه بایی لپکارو چه دا غزره که همدردی دا مشتری او مشتری لپکار دادی چه دا غزره که همدردی دا شایی دا بایی دا خرسون کی نو چه بیانو کی خرسون کی و غشتون کی دا عیب ولم یک توما او دوال پتنی کی عیب او ونسها او دوال دا یو بالخیرخ ویو غوری ویسکرو عن ال عدا ابن خالد ذکر کولی شی دا حضرت عدا ابن خالد نا حضرت عدا ابن خالد دا پا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم باندی یو مری او یو وینز خرس کرو یو پی مری خرس کرو یو پی وینز خرس کرو چی وینز خرس کرو اس گورا لکل کئی لکل خو لکل سنگا کئی پا کم طریقہ کئی نو ذکر کولی شی دا حضرت عدا ابن خالد نا قال دی وی کتب لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولی که زما دا پار خط پیغمبر علیہ السلام رسول اللہ دا دن امری او وینز واغشتل نو بی خط اولی که خط دا خط بد سرو او دا بده یو لوی سرمایه گانلا چکل و داسی مقر علیل دا بده خلکو تا دا خط رو است چی راشه و گوره ماسره دا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دا خط دی اخط مضمون داری هازا ما دا حق ما میل دا هازا ما دا حق ما میل دا اشترا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم چی اغسطل کری دی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا حق معامل دا چا غشتل کری دی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا چانی غشتل کری دی من العدا ابن خالد دا عدا ابن خالد نا عدا ابن خالد نا رسول اللہ وینزم غشتی و عمریم تی غشتی و نولیکل دا کئی دا حق معامل دا چی رسول اللہ اغشتل اکڑو دا چانی اغشتل اکڑو دا عدا ابن خالد نا او دا سنگ معامل دا بایع المسلم المسلم دا خرسولی دا مسلمان پا مسلمان عدا هم مسلمان دی رسول اللہ هم مسلمان دی بایع المسلم دا خرسولی دا یو مسلمان المسلم پا بالمسلمان خدا سنگ خرسولی لا داء نشتر پدی کس عیب شی خرس شو خو منس کس عیب نشتا لا داء نشتا دی عیب ولا خبستا کدا خبسوائی که خوبسوائی خباست گندتوب توی ولا خبستا ولا خبستا یا ولا خوبستا او نشتا پدې کې خبيسوالي حراموالي کله نه کله خو مونږ شي خرص کو حرامي زما حق ني پردې زمکه په بلچا خرص کو پردې شي په بلچا خرص کو نه ولا خبستا او نشتا پدې کې حراموالي حلال شي او بل ولا غائلتا غائله د مال ضایع کېدو ته وی ولا غائلتا او نشتا پدې کې د مال ضایع کېدل غائله د سیمه معاملې ته وی چې د بل مال پکې هلاک کی کله نه کله مدلی او چا غوا په زیاده دغه خرڅه کی د بلار وی او چا غوا په لس زره کیږي او ته دا په شل زره خرڅه کی پی غریب هغه لس زره روپۍ هغه ته تاوان ورسی نه ولا غائلتا او نشتا پدې کې ضایع کېدل د بل سړي د حق خیال لري دا د مسلمان په مسلمان باندې معاملې ده خرڅولې نه پدې کې عیب شته نه پدې کې حراموالی شته او نه پدې کې د چا د مال د ضایع کېدل شته مدلی چرته د ته یاد دي چې په دوکان کې د شی خرڅ کړي او قرض دی وی د ته پته لګي د څو کالو قرض به دي نشته اورې غته خو خوان دی وکړه مدلی وای چې دوکان کې مې شی خرڅ کړي دی او درش کاله د قرض کیږي رښتیا وایې مال ضایع شو که ضایع نه شو دا درش کاله شه دا پیسې د بل سره پرته وي دا د حق ضایع کېدل دي کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دغه دغه کې نه پکې عیب شته نه پکې حرام والی شته او نه پکې د مال ضایع کېدل شته وقال قتاده قتاده وی الک غائله د مال ضایع کېدل څه ته وی هغه دا وی الغائله غائله چې هغه دې ته وی چې الزنا زنا اوس دا دې مرې دې واغشته یا وینځه دې واغشته خو زناکار دی نو چې زناکار دی او زنا وکړه خو سبب یې بل ولي که نه نو چې ویویشته ستا پیسې ضایع نه شوې نو لا زنان مطلب دا دی چې زنا نشته پکې وسرق اغلا تامرې واغشته خو غل دی غل او سبا یې د چانه غلا وکړه نو په غلا کې به دې لاړ شي ستا نه نو ستا پیسې ضایع نه شوې دا نشته پکې والعباق تختېدلو ځینې غلام داسې چې هغه تختي اوس مرې دې واغشته په لس روپۍ باندې خو سبا هغه لاړو تختېده نو ستا پیسې دغه نه شوې ضایع نه شوې ښه وقیل لابراهیم هلکه دو په معاملاتو کې اکابر وایي که نه چې جنت ګټې د الله رضا ګټې نو په معاملاتو کې چې څومره جنت ګټلی کېږي او الله رضا موندلی کېږي ورې دونه په نورو ځینو کې نه دغه کېږي وقیل ابراهیم ما وی خلکو په تا اعتماد دی ته د خلکو اعتماد ته ګورې د غمه رسوه نقصان وقیل ابراهیم وویلی شو ابراهیم نخعی ته دا زمونږ د امام صاحب د استاذ استاذ دی لوی فقی دی وایي حضرت دا خلق دوکه کوي ان بعض النحاسین چې دا بعض دلالان نخاس دلال ته وایي چې دا بعض دلالان یسمی هغه نامې اخلي اوریا یا اری یا خراسان دا غمنډو د خراسان و سجستان او د سجستان اری یا اوری دغه ته وایي دا کم ځای منډې دا کم ځای کې چې تاسو څاروي تاړی منډیانې اری منډې ته م وایي اری اخور ته م وایي اری دغه ته م وایي دا دغسې موږې نو چا ورته ووایي چې حضرت دا بعضې دلالان او سوداګر نه دي دا چې مالونه خرڅوي درته وایي په خدای قسم اوس مې د پنجاب نه راوستي دي مطلب دا دی چې دا تازه مال دی تازه وخت به نه دی تیر شوي ځکه مال باندې چې لږ وخت تیر شي که نه نو هغه بیا بیماران شي کله وایي په خدای قسم چې دا مې اوس د سجستان د دغه نه راوستی دی د منډې نه یې د پنډې د مې اوس راوستو د نوخار نه مې اوس راوستو تازه مال دی او ټول دروغ وی. نو دا ابراهیم نه چاته پوسو کو چې باز دلالان یسمی هغه نامی اخلی اری خراسان د منډې د خراسان چې دا می اوس د خراسان د منډې نه راوست تازه مال دی و سجستان یا د سجستان علاقه نه می راوست څنګه و یقول وی جاء امسی راغلی دی دا مال پرونه من خراسان د خراسان نه یا دا د خوراک شي نه یوه دا تازه خو دغه دی وجاء الیوم او دا مال راغی نن ورځ من سجستان د سجستان نه دا راغی دا ټکی وی حضرت دا بعضې دلالان دا خبرې کوي فکرهه نو ابراهیم نه ښایي دا خبره بده وګڼلی چې هوی دا خو دوکه ده خلکو سره دوکه ده په قربانۍ کې به درته وایي په دا دغنې دغله چې ورشي سوداګرو له غواتی علي په خدای قسم چې شل کیلو دغه کوي شوده کوي بلا به غوا به یه ماما تا ته څه پته لګي دا غوا خو تاسو ساتلې نه دا خو د بل چا ده چټي به لګي یه په خدای قسم چې دا مده لانی ځای نه راوسته دی پنجاب کې بعضې ځایونه دي هغه ډېر مشهور وي خلک په هغه اعتماد کوي نو فکرهه ده دا خبره بده وګڼله او کراهیتا شدیده په بد ګڼلو سختو سره چې استغفر الله دومره دوکې وقال عقبه ابن عامر وی لا یحل لامرئ نه حلالیږي د یو بني ادم دپاره ان یبیع سلعتا چې هغه خرڅ کي یو سامان چې مسلمان یو خو چې مسلمان نی هغه پرېږده مسلمان لا جایز نه دي نه حلالیږي چې هغه خرڅ کي سامان او یعلم هغه ته پته لګي چې ان بها دا ان چې په دې کې عیب دی یو عیبجن شی دی مال دی عیبجن د خوراک شی دی عیبجن دی د اغوستو شی دی عیبجن دی یا بل څه دی دله دا جایز نه دي چې دا خرڅ کي نه دا خرڅول جایز نه دي که خرڅې علی به دغه کې چې هغه ته به وی روره دا ووره په دې کې دا دغه دی دا عیب پکې دی الا اخبره مگر دې به هغه ته خبر ورکوي چې دی کې دا عیب دی مدلی دا خبره له اوږده ده خان دې کې ډېر وخت تېرېږي نه شي ویلی دا زه یې یاد ساتې مدلی زیری کله په کار ده پیر ښه دی پیر څه کوې ایامې ته